پدې ځان بویا کوي او یو سړی دی او هغه د نبی عليه الصلاة والسلام شمایلو قتل دا وته معلومه شو چې نبی عليه السلام کم قسم کمیسا چولې وې او مکمل هغه طریقې زګړه د احادیثونه او هغه طریقه باندې کورته جوړا کړه او نبی عليه السلام بلنګ وه نو لنګي وو نو ماته او کاسې وله سنت نه ده نو ما وله نه ضروره او صرف دا پټکې سنت ده تخکاریږي نبی عليه السلام خو لنګ واله نو بیا دغه باندې به ما ملکول غواړي کنه اوس کې اوس ډېر لنګ نیواله نه به ګناګار ایسو نه ده ګناګار کنه نو کې اوس ډېر نبی عليه السلام په شان کمیس نه لای چولې نو به ګناګار ایسو نه اوس کا هغه کمیس یې واچو نو ثواب دی وشي پدې مسله ځان بویا کوي اوس پټ کې سنت مانی نو بیا خو بلنګ هم سنت مانی کنه اوس ما پټ کې نه دی والے په سر به سپینه ټوپۍ پرته نبی عليه السلام ټوپۍ په سر کړی دا اوس تو وای رستا پټ کې نشته ټوپۍ په سر دا زبوه هم چې ستا لنګ نشته پر دوک بیا غوسته نو بیا وسته چلی عزتمنده په شریعت ځان بویا کا یو آغا سنت دی چی آغی بانی عمل کول تولو لازم دی که پا آغا طریقه دی عمل اونکنو اللہ قبلی نا یو آغا سنت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی چی آغا نبی علیہ السلام آغا سنت کردی دی آغا طریقه کردی دا و آغا دی آغا زائی رواجو لکا لباس چی کما کرتا نبی علیہ السلام چولا نو آغا دی آغی معاشره رواجو نبی علیہ السلام چې کوم پټ کې واره هغه د معاشره رواجو چې نبی علیہ السلام باندې لا وه نه وراغلی نو هغه پټ کې واره نبی علیہ السلام باندې لا وه نه وراغلی نو هغه کورتا چولې و نبی علیہ السلام باندې لا وه نه وراغلی نو هغه غلنګ واله و چې وه پیراله نو مې غسیو یعنی دا وه راتلو سره نبی علیہ السلام خپل لباس نه بدل کړي و شي په خبره کچره دا د شریعت جزوه او دا چې سره په دې عمل اونګ نه به ګناګاری یا په کار خدا او چې دا وهنه مخ کې کوم لباس د نبی علیہ السلام او چې دا وهنه بعد هغه خپل لباس بدل کړه وې کنه زما خبرم زین ته راضی کنه اسی لګیم راضی زین دا دا د سنت دی کده باندې سره عمل وکې نو ثواب به وشي که او سره آغا سیونه که او داد جامعه واچه لکه ماو تا دو چه چوله دا چه بانه ده انسان پرده رازی دا جایز دی او پده بانه که دان سره نگونانگاره گی زکا لباس وی پرده تا آغا لباس حرام ده چه پا آغا بانه یو دا غیر مسلم و سره مشابهت رازی آغا حرام ده دویم آغا لباس حرام ده چه پاغه بانه ده انسان پرده نرازی لکه ده زنانه پرده ده گیتو نوالا تر ویختو تر سر پوری دا ده نارینه پرده چه ده آغا ده زنگانان نوالا تر نامه پوری دا ده فرض پرده ده و ده بخامخا کوی داسه نو چه فکم جامستا پرده رازی آغا لباسته او چه پاغه که مشابهت تشبه ده غیر و سرنوی اغا جائز دا اس خبر دیل ارالا چه اس خام خواب یو مسلبانی یو پڑکے بروتے امام سے برالی اغا پڑکے بسر کر او چه کل فرض کر نبیائی کے خود زمائی دتمن دا داد نبی علیہ السلام دا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ دا تابین تب تابین امام مجتہدینو پا دغ دور کے دا حز دائنا دا حز چانا پا ایز زائی که دادی دی ثابت چه دادی شوی دی امام سیب دا پڑکی عدد تی چه جمعہ تراتا پڑکی والیو سنتو تا اولادو پڑکی والیو ارار مسلح بانی او دره رو پڑکی والی دی خواه خبر ادا بعضی خلق زمان پا خبر ازان پویا نکی نوائی دی پڑکی نمانی نه نزمائی دتمن دا مکمل خبر آورا اسینا د سمسارینا څنګه تر جوړ شي بیا لوګونه مساله به راکی فکلا او ذهن باندې خبر اورا زمای د اتمند دا ثواب هم دی او دا خوم دی خدا سره فرض او تاب مصلا باندې پڑھ کے کہ خودل زمن علماء دیوبند دیتا بدعت وای لکه مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ فتاوا رشیدیہ او گورا دارنگ مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ اگئی پدی بانے فتوا ور کڑے دا کہ صرف فرض و تاب مسلح بانے پڑھ کے کہ خودل داد شریعت دا روح منافی دی داغ صاحب بماتا وی دا بدعت دی جمعہ تلاڑو اے خلق ہوتا وی پلانی مستمخ کشا امخ کشا چی میں قتل آغا پڑکے رہا ہوا ٹوپا اس پلا کے خود آغا پڑکے رہا ہوا اس کے خود موزو شو بیاغا مصرب آئے ناسو بیادا سے چرا پاسی تو جماعت نہ رہا ہوا تو موت اپلانی داتا چی کم عملو کا دو خدای مخ کے مایا ہوا آیا داتا خوکل بیس سڑی اللہ انجاتے جوڑے دا کنا وی لانجاتے جوڑے دا مائی قتل آگے دل آوے تا دا کار کرے وے چه دغا پڑ کے رئے او سائٹ تا ایخوی رضی خلقو پتا اعتمادو او پا دغا خپل توپای دی موس کڑے وے رضی خلقو ذہن کے بدارا غلیو چه دی امام پسر توپای پرتای نوم موس کی گی اوم موس کی گی وچه کارتا دا عملو کنے دا خلقو پا ذہن کے دا خبر پا خکڑا چه دا زمان استاد جی کم عمل کئی نو دا دے بلکل ٹک کئی نو تام آئی داغی و سوگو کا و خبر دی مضبوط اکڑا اس مائی لوگوں نے زان زنا سوچو کہ صبح اللہ تا ادھرے کے کتاپو سے درناو کنو بیا بسکے ویارا غلطی اوشوا نو مائی اس کفارا بادا کول غواری دیکھو مائی کفارا نشتے ویارا بیا بدا سنکے اوخا مائی ندی کول پکار رور میرا سکار اگر دیر خپویا ہو زمان دیر خپویا ہو ما دا لوگوں نے مشورہ ورکا چی دینا لوگوں نے نگدہ کہ دا کارو شو او بیاو تا مائی گو رہی اللہ حکم راو لے گا چھے بیت المقدس نا بیت اللہ پا لمخوار ہوئی نو بیا بیا ہوئی چھے کم دائی کئی او چرتا جئی مخوار ہوئی بیت اللہ تا دا ہوئی چھے دا اللہ دی حکم تا رواج ملوشی معاشرہ کے چھے دا اللہ دی حکم تا رواج ملوشی او دا اللہ دا حکم رائشی معاشرہ کے چھے دا رائشی ذکر اللہ و ایوہ من حیثو خرجتا او چرتا کے چو دیتا دو کورنا نو فولی وجہ کا بس اگردوا مخفل شطر المسجد الحرام پترب دو مسجد حرام او گورا دی الفاظو تا دو قرآنو گورا بعد خلق پا دی مصیبت اختشوی دی وی زمان دا موزون طول غلط تی ولی زمان دا جمعتون وی طول غلط جوڑی گی علیکہ سنگا وی کعبہ زمان دا سی وی پدے جنوب مغرب گڈ بانے دا وہ دے کارنر بانے دے گڈ بانے دا دے قبلے اور دے دے طرف دا نیلاو چرے نیلاو تا وہی کنا دا جنوب اور دا مغرب دے دا قبلہ دا اور دا نیلاو دے وہی دے پدے گڈ بانے زموں گا نا کعبہ دا وہی دا جمعتون وہی دا دے جوڑا بخواڑی اس پا خلق جمعتون اروانے ادا وی زمان گا دا کبلہ وی غلط دا زمان کبلہ درست دا دا اللہ دا حکم مطابق دا اللہ شطر المسجد الحرام بیلی دی سمانا چه تاسو نا مسجد حرام پا کم طرف دے نو آغا طرف تا مخ کئی دینی دی ویلی چه مسجد حرام تا مخ کئی چه تاسو نا دے پا کم طرف دے یعنی کم ملکونو کے دا کم ملکونو نا چه خانه کعبه مشرق در افتاده یعنی مغربی ممالک نویو مشرق در مخ کهی چه در کم ملکونو نا خانه کعبه مغرب در افتاده لکه مونگ او تاسو مونگ با مغرب در مخ کهو در کم ملکونو نا چه خانه کعبه جنوب در افتاده ای با جنوب در مخ کهی چه در کم ملکونو نا خانه کعبه شمال در افتاده کتب در افتاده نوی با شمال در افتاده مخ کهی شطر ویلی شطر اگر طرف ویلی چه کم طرف تا ردینا دا خانه کعبه دا پا خانه کعبه که دن نئی یا پا مکم وزمه که نو علتی که و بیا خانه کعبه طرف تا مخ که چې دا هغه دینه لري نو چې خانه کعبه در نه په کم طرف باندې دا نو هغه طرف ته مخ کې زين ته خبر رااله زمونږ نه مغرب طرف ته را نو مونږه با مغرب په لمخ کې وخا ذکر الله وی فولی وجاکا بس اگرداو مخفلو شطر المسجد الحرام پترب دا مسجد حرام اجان صاحبان چی کم تلی پا مدینه منوره که دا مخ کم پا لکی نیلاو طرف دا کنا جنوب طرف دا ذکر دا غینا کعبه چی دانو اغتینا شمال طرف نیلاو طرف ترا مدینه منوره دینا شمال طرف ترا نو آغای داسه مخ کئی داسه مخ کئی که چره دانوی بیا خوا پا هر دو قدمو که چیزن استا کبلا بدلیگی اولوی مسئله و پیدا کی دا خو اللہ تبارک و تعالی شریعت داسه را لگلی چه پاگی بانی عمل کول آسان کردی دی ان اللہ یریدو بکمول یسرا ولا يريد بكم العسرا يقينا شي الله په تاسو د اسانتیا اراده لري د ګرانتیا او د تنګیا دروازه لري چې په دې مصیبت کې مواړی چې راځي اوس دا قبله په کم بلې نه دا خو اوس ما او تا دا د ټلیفون او د موبایل او د جیاز زمانه دا نو ما او تا دا به دا اندازه لګي دا چې کله دا نو بیا څه چلو اگر چانی که معلوم والا شو بیا چی دا کم طرف در اوزمونگ نمو کمل سید که چا پلا مونگ مخکوب دا چا معلوم والا شو اللہ را بولید دادی مشکلاتو نخل جسته ره زکا اللہ ویفا والنی وجا کان بسو گردو مخفل شدر المسجد الحرام فطرف دا مسجد حرام و انهو للحق من ربک بیایوه ولی اعتراضو نا که دل کانا اعتراضونه که دل نو اللہ تعالی د مومنانو ظلم مضبوطی چه دا عمل گورستاسو حق ده حق ده حق ده چه تاسو بیت اللہ پل مخراوارو و این لہو للحکو او یکینانا دا خامخا حق ده من رب بکار طرفا درفستانا تو چه دا اللہ را طرفا کم شیر غلی ده نو حق ده پای که شک مکوا پای که شک مکوا کم یو کار چیلی دا اللہ دو حکم دا اللہ دو پیغمبر دو سنت مطابقو که اس خلق راضی تیر ازو نکی وان دا افتار دا سی خخ که وی دا تاو دا نیکل دا سی خخ که وی دا وعده تاسو دا سی ہو که دا سی سوڑ وعدو دا چی تاب کم طریقہ دا غم یا خادیو که دا دی پا حق طریقہ کرده دے پتے که شک مکاوا زړه چې دینو مطمئن ساته الله بدل اجر درکای او بیا هم دغه سکا او بیا هم دغه سکا ازینه چې بیا وای چې دا ظلمي دا کار کړل خلکو پوزل راو سم بیا وځات نه کوم نه نه نه نه نه تر مرګ مرګ بچی دی الله تعالی په حکم د پیغمبر په طریقه باندې عمل کې وا ان لهو للحق او یقینا دا کار خامخاک دې من ربک د طرفا د ربستانه وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ أَوْ نَدِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ نَا خَبَرًا أَغَمَّا تَغَمَلُونَ تَاغَسَنَا چِ تَاسِي كَوَئِ تَاسُ دَا اللَّهُ پَ يَوْ حُكَمْ عَمَلْ كَوِئِ خَلُكُمْ تَنْغَيْ اِتِرَازُونَ دَرَبَانِ كَئِ اللَّهُ وَي دَعَرْ سَزُوِنَمَا ظلم تنگو اللَّهُ بَدَلْ عَجَرْ دَرْ كَئِ ظلم تنگو اللَّهُ بَعَجَرْ دَرْ كَئِ اس بیاوئی وَمِنْ حَيْسُ خَرَجْتَا او چر تاکی چوزی تو وچی او کار دی یو شان کرده دی او بیای بل شان کی نو خلق خوبا دی پوزی لراولی کنا خلق خوبا دی پوزی لراولی پروسا کال زا سوات تلوم الپوری تا حال تاکی او عالم و مفتیو ما سخرالی لرنا یو لرن علاکینا ما ته وې صرف ستا ملاقات لرا غلې مې دې ملګرو را ته وېدو چې راغلې دلته ما ته وې څنګه چللې لا غیا لا کې ته پوس مې ته وکړ نو ما ته وې چې کوم جمعات کې امام هم نو پاره کې یو دیوبند فارغ عالم امامو او ودا سے کارو چی آغا انسان یو خبر کړي دا واغی ما تا دیرا فائدہ را رسول دا مرسنگا ودا آغا دا مرگ نباز بچ سوک مڑو شوال دی نو آغا ودا سے کار کو چی آغا خلقو با باقاعدہ آغا دائرہ کولا و جنازہ کی ماتا تا در بخلے ماتا تا در بخلے دا کار بیکو بلوے چی دے نو آغا با باقاعدہ وہ مسلمانی اولادو سندو بزے وجمع دعا کولا مولود شریف بکے دو وی آغا وفات شا دا آغا پا زائر سے امام شو مائتا تا سو پائدہ ہو شوا وی ما دا جی دا پائدہ ہو شوا چی زولا گے دم دا کم کارونا چی دا شریعت دا روح نا خلافو ما دا بس کر وی زمان چا مخالفتو نکو وی ما تا پوزو کچی دا سنگ چل لے وی غیر آتاوی چی کل کازی سے وفات کے دو وی دا دا محلے دا خلق منگا ٹول را جمع کو وی راتاوی چی رونو زکم زوریا ہو ما اما وی نا نشوا کولے دا دا دا دا دا کارونا دا صحیح نو دا غلطو دا دا نبی علیہ السلام دا سنت نا خلافو و ما نا کمزوری شوی دا ما ندی ویلی شوی که زمان بعد یو عالم را لی او داوست داوی چی دا کار تک نو از نا چی خلک علماء ورکوی چی قاضی سے اب دا سکڑی دی او قاضی سے اب دا سکڑی دی نو از نا چی سبا ما خلک ورکوی نو تر قیامت اگدل دی دا غلط کار کی گی نو اللہ بے ما پس راولی نو زخپل غار خلاصو ما کیو عالم را لے او هغه وای چې دا کار ټیک نه دی دا ټیک نه دی دا ټیک نه دی دا خبره به صحیح هغه زره به جنگ نه کوي ما یو الله دی ولا جر ور کی بیا هم لوی کار کړی لوی کار بیا هم کړی ما دې سیوا هغه څومره خلکو چې ما سره اتفاق وکړو دا د هغه په وصیت باندې وګورم وای چې سړی کې ضد نه کنا او حج په زړه کې وي او بیا هم دا هغه نه د حق خبره راوځي نو دومره فائدہ نه وشو اللہ دے منگلہ دا حق وینا توفیق را گی او اللہ دے زمانگلہ زدہ وینا دو باسی چکم خبر زمان دے خلین راوزی چی ام خالص دے شریعت او دے قرآن او سنت او دے اللہ دے رضا پو بنیاد بی او تاسو دے اللہ دے غید آوریدو توفیق ام بدا غطری گرار کی او بیا دے پی اللہ منگترول لے عمل توفیق را گی اللہ دے او کی چی خبر از کم چی پس زدہ وینا دنیوی چه سوکه او ری چه پزده وینا ده ناو ری اللہ ده مونگ زده وینا دو باسی اللہ ده کی زمائی رد مندو چا سر ده جنگ جگره ضرورت نشته دین صفا ده توزخ او جنت اللہ سخه ده که چا پی عملو که اللہ باجر ور کی نکای پی زمائی استا پلاس کی هدایت نشته ده اللہ سخه ده رو را که مانه او مانه استاجو لگی وی خیر پروزی که نمانه زچا سر پده جگره نکو زما دی مواریدہ وینا دا او میکڑا اخلاص شوا اس مخ کی خبر دا عمل اغستا دی مواریدہ اللہ رب العزت زمان او ساتو پا ٹولو دا ٹولو زرونو کی دا مینا محبت و وکیدت دا قرآن سنو سر بیدا کی اللہ دی کی اللہ و ایوہ من حیث و خرجتا او چرتا کے چوزیتا دکلینا فولی وجاکا پسو گردو مخفلو شطر المسجد الحرام فترب دا مسجد حرام وحیث ما کنتم عام حکم دے او چرتا چیئی تاسو کم دا چیئی چرتا چیئی مدینہ کیئی دا مدینی نا باہر یئی مکہ کیئی دا مکہ نا باہر یئی عرض آئی کے چیئی چرتا کے چیئی فولو وجوہکم پس اگردوائی مخون اقفل شطرہو پا طرف دا مسجد حرام ولی اللہ ویلی اللہ یکون للناسی دے دا پارا چی پاتی نشی دا پارا دا خلکو اللہ یکون للناسی دے دا پارا چی پاتی نشی دا پارا دا خلکو علیکم حجتون پتا سبانی زائد گوتے کے خودو سمان اللہ تورات دے خبر بیان ورکڑو چه آخر الزمان پیغمبر دا آغا دار حجرت کے سه زمانه بعد با آغا بیت اللہ پا لمخ گردئی دا با دا آغا یو نخی اس کتا دا کار نکینو دا اعتراض فضائی پاتی کی گی سا زمانہ بعد بدائی یہود راشی اعتراض بکئی تے سنگ اخری پیغمبرے تورات کے خدا نہ خوا او تا مخ بیت اللہ دروانڑو دا اعتراض بیا کئی لئلہ یکون للناس علیکم حجت دے دا پارا چھ پاتی نشی دا پارا دا خلقو پتا سبانے سے اعتراض خاجی دا ان دا تورات کشتے دی ندی خبر دی ولی ندی خبر الذین آتیناہم الکتابا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم آکسان چھ اغیل منگا کتاب ورکڑے دے اغیل دے مسئلے اغا حقیقت دا سے پیجنی لکا سنگ چھ خپل زامن پیجنی چھ سنگ اغا خپل زوی پیجنی چھ دا زمان زوی دے دا اغا سے دا پیجنی چھ دا مسئلہ حق دا نو بیا جی دے اعتراض ولے کہ انو اللہ وی ظالمان دی کنا زدہ بنا دا غصی دے زدہ بنا دا غصی دے چی دا رد خلق مل گرتیا ولے ہو کی دے دا شریعت چی دا خور ولے شی دا ہو با زمونگ اگا ٹولا دادا خانی اگا ٹولا چی دے اگا زمونگ اگا خاندانی تسلط اگا جسری اگا ہار سب ختم شی دا خو کار بگران شی ہاں دا کار وگران شی بعض اوقات گورا دا خبر سڑی تا سرخ بشی چی خد دا پکی تا کم زین را لے که دا خبر دا سیو من علی شوا دا خو بیا خلق زمان نمانی خلق بیا زمان نمانی نو زمان چی اگا کم تا سلوت تا پا معاشره بانی اگا با ختم شی لحاظا را دیر تا سلوت قائم ساتولو دا پارا دا مهم چلو الگواری چی یرا دا دے کم خبر کئی چی دا خلقو دوم چی دا غلط اللہ اللہ دے منگا ردی مرض نوسا دی دا مرض دے اللہ تعالی ممکن راولی یرا بیام جی اعتراض خو کئی نو اللہ وی ظالمان دی اِلَّا الَّذِينَ مَگر آکَسَانَ ظَلَمُوا مِنُوم چی ظالمان دے دا دینا ای خوبا بیام اعتراض کئی ای خوبا بیام اعتراض بس کئی نا نو خجی اس پا دا اللہ لے آس کے او کرد دیبا کے یر جی دا خلق کو گورے دا سے خلق دے چر دین اس خطرہ ماتا پی خیدے شی نو اللہ وی فلا تخشوهم بس ما یرے گئی دا دینا وخشونی او یرے گئی زمانا اللہ وی زمانا یرو کا دا دبا دا دنا بس خطرہی دا دبا سا سپیڑے دبا سا غزاری دے خوچے ڈیرو کے ڈیرو کے سر ڈیرو کے نو مڑبا دیکھی کا نا نو خدا سر سے نشی گولے اور چی دا اللہ ندی یرا ہو نکڑا دا اللہ لے آز دے ہو نکڑا تو دل دی مازی ہوکا ہوکا ہوکا آل دے برے جہنم ہمیشہ دا پارا زیشن بیا بسکے ہاں رشتہ میرا خدا کی خدای سے چھوٹ جائے چھوٹے مگر نہات سی دا مان مصطفیٰ خیر دے کہ خلق خبکی گی خوچے اللہ رانا ناراض نشی فلا تخشوهم وخشوني دین میارے گئی اللہ وی زمان او یارے گئی دی وجہ بالکل ظلم غوار چی دا کار دا اللہ دا حکم دا اللہ دا نبی پہ طریقا حکم خکور کی غزنانا میں بالکل نہ تیاری گی دی خبری دا بالکل وی دی خبری دا نہ تیاری گی اللہ وی فلا تخشوهم وخشوني یارا جی جمعات کے با میں دا خبرہ کڑے ہوا مشکلات پیدا کی گی لوگوں نے مسئلہ پیدا کی گی کار بالا تھا گران شی اللہ وی فلا تخشوهم وخشونی زما عزت مندا دا اللہ لحاظ دا اللہ د پیغمبر لحاظ دا اللہ د دین لحاظ دا اللہ د حکم لحاظ دا اللہ د پیغمبر د سنت لحاظ خبر حق لگا مضبوط خدا اخلاق پہ دائرہ کے دن دن انک لعلی خلق عظیم دا اخلاق و دائرہ کے دن دن خبرہ و خم مضبوط ہے کہ قرآن اور سنت پر رڑا کے ویگے خستا لہجہ استاد طرز و طریقہ بد اخلاق و دن دن نہیں اللہ دی منگا کہ خستہ اخلاق پیدا کی اللہ دی کی فلا تخشوم بس میں یارے گئی لدینا وخشونی او یارے گئی زمانہ ولی اتم نعمتی علیکم اچھ پورا کما نعمت خلو علیکم بتاسو بانی اللہ وی دا آغا ملت ابراہیمی تکمیل رکھے گی اگر کاملے گی نو پائے کی یو دام دے چې خانه کعبه مستقل قبله د مسلمانانو وګرځول شي ولی اتم نعمتي علیکم او چې پورا کوم خپل نعمت په تاسو باندې ولعلکم تهتدون او خامخا چې تاسو صحیح لار عمومی او منزل مقصود ته ورسی چې هغه د الله د رضا حاصلول دی الله رب العزت زمونږ او تاسو ټولو نه رضا شي او الله دې زمونږ ټولو لوی واړو ګناونه معاف کړي د چا څه مشکلات وي الله دې په خپل فضل او کرم سره ختم کړي د چا څه پریشانی وي الله دې ختم کړي د چا څه شرعي حاجات وي الله دې خپل خزانو نه پوره کړي څومره بیماران دي الله رب العزت ټولو ته صحت کامل ورکړي کوم مؤمنان مسلمانان مشران کشران رونه خويندې سوچ وفات شوی دی اللہ دے طولتا مغفرت نصیب کی اللہ دے منگتا ہدایت استقامت نصیب کی دا ناس کسان درستا جماعت کی باہر پا کرونو کی کم زائی چا سوک ناسی سوک اوری اللہ رب العزت دے طولو پا جولو کی دے دنیا و دا آخر خیر واچی او اللہ دے طول بہرمن کی اللہ تعالی دے طولو لوی وارد گناونا معاف کی الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين فاذكروني بس ياد كيما أذكركم زبایات کم تاسو واشکرو لی او قدردانی کوئی دنعمتن زما ولا تکفرون او زمان شکری مکوئی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والاو استعینو امداد واړی د الله تعالی نه به صبر په صبر سره والصلاه وکم سره ان الله یقیننا الله تعالی مع الصابرین سره دا صبر کون کو دے ولا تقولوا او موایئی لمن پبارد آغا چاکی یقتلو فی سبیل اللہ چو وجلشی پلاران دل تعالی کی امواتا ابسمڑا بل احیاؤن بلکی جواندی دی پا جواند برزخ سرا ولكن لا تشعرون لكن تاسو ولنبلونکم او خامخا یکینن ازمائش پکم پتاسو باندی بشین پس سیسرا من الخوف دیارنا والجوع او دلگنا ونقص من الاموال او دنقصان دا مالوننا والانفس او دنفسننا والسمرات او دميونا وبشر الصابرين او خوش خبری وارو صبر کون کوتا الذين آكسان اذا اصابتهم مصيبه کلا چورسی کی اغیتا سمصیبت قالو نوائی انال انا للہ یکنن منگا خاص دفار دا اللہ یو یا یکنن منگا دا اللہ یو و انا الی راجعون امونگا خاص اللہ تا واپس کی دن کیو اولائی کا دا کسان علیہم پدھئی باندی صلواتم من ربیم شابا سیدے آفرین دیر طرفا درب دینا ورحمہ او رحمت من ربانی دا وَأُولَئِكَ أَوْدَاكَ سَانْ هُمُ الْمُهْتَدُونَ خَاص دَيْدِي صحیح لار مندن کی فمخینو آیتن کی اتم اعتراض دے یہود علی کتاب بیان شو آغای اعتراض شغیب نبی علیہ السلام بانی کو تسنگ دا اللہ پیغمبری ستا بخپلا بخپل دین کی شک دے کل یو پل مخی او کل بل پل مخی تو زمانہ دی بیت المقدس پل موزکان از بیا بیت اللہ پل مخراڑے و پل موزکے نو داغی جوابونا اللہ تعالیٰ اکلل او بیا اللہ تبارک و تعالیٰ مومنان و مسلمانان و تاردی تذکرہ اکلل چی دا قبلہ بدلی دل دا بیت المقدس نا بیت اللہ دا مخرالول دا دا اللہ تبارک و تعالیٰ پو حکم بانی دی او پدے کی اوڑیر لوی فلسفہ و لوی حکمت دے اغا لوی فلسفہ او لوی حکمت چی دے اغا دا دے چی دا اللہ تعالی دا آخری پیغمبر چی کم امتیازی خصوصیات بیان کرو نو پائے کیو خصوصیت داو مو چی دا دغی امت اغا پیغمبر چکلا دار حجرت تلال شید حجرت زائتا نو داغی او نخ بدائی چس زمانه با اغا بیت المقدس پا لمس کئی او بیا با دا اللہ پا حکم بانی بیت اللہ پا لمخ راڑی دار داغی امت یو امتیازی نخلا نو اللہ رب العزت فرمائی دا کاروشو پا دیکی اللہ تعالیٰ تاسو بانی او اخفل نیحو نعمت اغی دربانی برابر که اخفل نعمت دربانی پورا که دا دا اللہ احسان دی لگا سنگا چی اللہ اوپر مائل کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم چسنگ اللہ دربانی دا احسان و نعمت کرده ده چا عدلو مرتبه پیغمبر تاسو کراولی گا او آغا پیغمبر تاسو دا اللہ کتاب بیانی او دا اللہ پا قانون دا اللہ پا شریعتم پویا کئی چسنگ دا نعمت اللہ کرده ده دا سدام دا اللہ تعالی یو نعمت و احسان ده چستاسو کبلا اللہ تعالی تر قیامت پوری دامیشہ دا پارا بیت اللہ گردو اللہ وی دا ٹول زمان امتون احسانات دی زکت بیت اللہ شریف در جاؤ مرتبہ چد دا دا بیت المقدس نا پسو در جے دا بیت اللہ در جاؤ چد دا نو دا دا اللہ احسان دے جساسو کبلا اللہ بیت اللہ کردو لے دا سنگ چی دربانی اللہ دا احسان کردے دے چی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاسو کرالے کردے دے نو چی کل دا احسانات دربانی اللہ اکردو نو بیا دا اللہ شکریہ دا کوئی دا اللہ احسان امانی نو اللہ وی فذکرونی اذکرکم بس یاد وی ما زبتا سویاد کم لکا سنگ چی اللہ را بولیدت مخیوئے لہ وحیث ما کنتم فولو وجوہکم او چرتا کی چی ایتاسو نو گرد وی ما خناق پلو شطرہو پا طرف دو مجد آرام لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّتٌ دید پارا چپات نشید پار دا خلقو پتاسو بانی سا زائدو گوتی کے خودو چھ اعتراض دربانیو کی چھوا بیت اللہ پا لخمخ روانڑو اللہ رب العزت فرمائی چه دا دی دا فتح دا و معلومه را دی دا اخکاره دا و دا که دا کارو نکی مخ روانلو بیا با دربانی دراست کی آن چه کم زدی نادی دی آغا ظالم خودی پیز حال که نپری دی نو اللہوی فلا تخشوم وخشونی بس می یاری گئی دا اینا زمان هاو یاری گئی چه دا اللہ نا یاری گئی نو اللہ با دیادی نو چه اللہ دے یادی نو دا اللہ حکم لبا دا مخلوق پا خبرو ترجیح ورکے طول دنیا و طول مخلوق با یو پلے یای با یو سوائی خطب آغا سکے جسا اللہ وائی و اللہ غواری زکستا مخطب دا خبری چه اللہ لوئی دے دا اللہ طاقت لوئی دے که اللہ را ناراض شو اللہ را اونی ولم نو که دا ټول مخلوق شاباسی و آفرین را بانی وی نو سبشی دا اللہ نم اخلاصول نشی نو زبا آن اکوم چه فکم اللہ رضا کی گی نو زکا اللہ وی فذکرونی بس یاد که ما ذکرکم زبا یاد کم تاسو چه اللہ یادی و دا اللہ حکم لترجیح ورکی دا مخلوق پا خبرو بانی پا اعتراضاتو بانی پا غیار سبانی دا اللہ حکم لترجیح ورکی او دا اللہ اومنی اللہ پا جبم یاد کے اللہ پا زلکم یاد کے اللہ پا عقیدہ و پا عمل بانی ام یاد کے چی عقیدہ دا اللہ را توحید آغا زلطا گزا کے دا اللہ دا حکم دا دا کولو ٹیم راشی اللہ یاد کے دا اللہ حکم ادا کے فجب اللہ ادا کے دا اللہ ذکر کوے نو اللہ و یذکرکم زبا یاد کم آتا سوچ اللہ دے یادی نو اللہ با دے امداد کئی کئی دے ترازات خلق نو کئی دے کنا کیا غم اگر ساری خدائی و مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے پر ٹول دنیا دے مخالفین سے چل رہے کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے بس یوں خدا زمائی نوز دمالا کافی نا ٹول دنیا دے مخالفین ویری کا نسو چل رہے اللہ و زبر یاد کم ان شاء اللہ یاد کی تو دنیا کے بل ربانیوں میں اللہ خصوصی احسان و نعمتوں کی اللہ بل عزت مند کی دنیا کی اللہ بل ربانی خپل رحمتوں ہوا رہی لگا سنگا حدیث کے شرازی نبی علیہ السلام فرمائی چیتا اللہ تبارک و تعالی وینادا چ زما بندہ ما دی اولیش رانی زیکے گی نزوات اولاس رانی زیکے گم او چ زما بندہ ما تا پرورو رازی نزوات اپ منڈ رازم سمانا دا چیو انسان لغنی ام اللہ تا متوجی کی گی تو اللہ تبارک و تعالی رحمت و تا دیر زر متوجی کی گی زکا اللہ وی فذکرونی اذکرکم بس یاد کا ایمانو زبا یاد کا ماتاسو اللہ یاد کا کنا زبا دی خلقو اللہ یادول اغم دا مخلوق دی یادولو دا پاری جو مخلوق وی جیر اپلانی دیرلوی زاکر دے فلارا بروانی غلی بروانی جسو والا خواد رجی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بس بیا غلی بیا چه لگمخ که لرشی برسو گوه لماخ لرشی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ چه سڑی تی نا پلشی بیا غلشی دا دی اللہ یادی که مخلوق یادی مخلوق یادی نوم دا اللہ یادی نوم دا مخلوق دی یادور دا پارا اللہ وی فذکرونی اللہ وی ما یاد کا نو اللہ چی یادی نو دا اللہ دی یادور دا پارا اللہ وی وذکر ربکا فی نفسکا اللہ وی زما بندہ ما پخفل نفسا خفل لکی یادو خفل لکی میں اللہ وی یاد کا اللہ وی ادعو ربکم تضرعا و خفیا اللہ رب العزت بخفل فرمائی اغوالی در اخفلنا راوبالی را اخفلو تزرعنا پاجدی سرا و خوبیا او پیار او پپٹا سرا پپٹا پپٹا اللہ پپٹا یادو دیو جنا کلچ نبی علیہ السلام سرا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانو یو میرا دا او پاگئی کیا غیب پتاو بانے وی اللہ اکبر نبی علیہ السلام تا مخرا وارو وَتَوِي اِرْبَعُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ رَحْمُ كَيْفُ خُلُو زَانُنُ بَعْنِ دا تازو چرا بلئی اغا چه دینو اغا نکون دے و اغا نلری دے اِلَّكُمْ لَا تَدُعُونَا سَمَّا وَلَا غَائِبًا اغا تازو چرا مدد کوئی اغا کن ام ندے او اغا لری ام ندے غائب ام ندے اِلَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ یقیناً اللہ اوری دنکے او نزدے دے وہوا معاکم تاو سر دے انو اللہ پر رو رو یاد کا پر رو رو یاد کا پر پٹا یاد کا اللہ تعالیٰ جو زکریہ علیہ السلام واقعش بیانائی اللہ و ایمات فریادو کا اِذَا نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا کلچے فریادیوں کو اللہ و اخفل ربتا فریاد پٹ پٹ پٹے اللہ رب العزتنا سوالوں کو فریادیوں کرو پٹ فریاد کڑے دے نو اللہ رب العزتنا صفت و تعریف کرے دے قرآن کی اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا تا اللہ یاد کہو دا اللہ حکم منا دا اللہ دا پیغمبر طریقے لے ترجیح ورکا اللہ بدربان اخفل نعمتو نہ ہوگی خپل رحمت او احسانات او نعمتونه باندې باندې یاد کی دا نه چې ګنیا سي دا الله یری ګنا او الله ولی خپل نعمتونو احسانات باندې یاد کی او وشکرو لی او قدردانی کوای د نعمتونو زما الله وې زما د نعمتونو شکریا ادا کی چه دا اللہ کم یو احسان دی نعمت استعمال کو الحمدللہ ہوا ہے قدم پا قدم دا اللہ شکریہ دا کوا قدم پا قدم وشکرو لی اللہ و ازما دا نعمتونو قدردانیو کئی لئن شکرتم لازیدنکم اللہ رب العزت وائی که زما شکریہ مو ادا کرا پل احسانات نعمتونه با نورم در بانی سواک منگا پنیش دی بانی خلادت شوا گاڑه وچه پم تلال شی تیلشتی نشتی مندائی دا ویو بیجگر لال شی غنم شتی نشتی کل چه خلق و بوی بوشی جرد آشه گرانی دو حالا دی یک دم بی پڑگی آر سڑے ورا نشتے نشتے نشتے نشتے نشتے نشتے بس اللہ بے پی نشت کے کدا حالات ہیں کدا دروغ منگواؤ دا اللہ دا نا شکری کہو نو اللہ بے پی نشت کی نو بیا بے بیستو اشتنک لیشی نو ایستو بے بشتنک لیشی بیا سا ظلم شروع دے خلقونا شرمخان جل شوی دی چ پدے پوئے گی جرد خلق ضرورت شو آگا شیبا غیب کی دونی مزر و شیبا پی پدری نیم ذرا خرسی پدے کوم با اللہ سر رحم ہوگی چ آر سڑے بس صرف خپل پائے دے تو سوچ کے گردی بس ہمدردی نو میں شیم و کمل مخلوق دو ذہن نہ ہو تیرے سب کیا سرا کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر مل لا یرحم لا یرحم چسوک پہ مخلوق رحم نہ کہی غیبانی براہم نشکولے نبی علیہ السلام فرمائے ارحم من فی الارض یرحم کا من فی السما سوک چزمکا کی دی پا غیبانی ترحم ہوگا اسمانون والا و پتا بانی رحم ہوگی چنے کہنو بس مل لا یرحم لا یرحم منگ بانی وزا کم نینا را ہموشی منگ بانی وزا کم نینا را ہموشی منگ با خبلا را ہم نکو ببل بانی اللہ وائی ولا تکبرون او زمانا شکری مکو وائی او دا اللہ دا کم کم نعمت ان تعدو نعمت اللہ لا تخصوها کدہ اللہ رب لدت نعمتون شماری نو دا غیر صاحب نشیلہ گولے دا سال سنگا پا سانا کادا پورتا زیرازی چه دا دا ندیس سینا کی سار کی نویاس جلی دا سارا بیاڈا بے کر دی چه سایا نخلی نزر خلی دا آغا سپری چه کندن شر ولو ای سایا نخلی او دا سا دی یو نوڑی جی ندی دا کون خدا فورا نمیاز پتار یا با اسلام آباد کی پرو دی یا پی خور کی پرو دی دا ٹیکسی او دا تیلو کرائے بدر وانے سیوارا دی ہر دا ڈاکٹرانو آگا دوائنو آگا چیک اپ آگا او بیا کا پکے دا سرجری ضرورت را لے ہاں نوی وہ جو بندہ پا مارائی کی آبا پوزا کی تم رکھونے کی سورے کئی نو مئی دیار لزر پندر لزر ورا کے کنا نو مطلب دا یون اوڑائی رای سل برد بیا پشل پندریز در بانی پریو دیا ہوں ما کوشی نو چه پا آسان اغا نوڑا استا می ده دلال استا خیلی دلالا الحمدللہ و آئے گنا چه یو گوٹو بیدر ده ده که اونو خلو لی پا ده بدا مرئی لڑی کلنا کلو نرائی قونی بو رئی ده سا ده مرئی دلال شنو بیا سالی سڑه ایغ نیخ کلی اکنا رو رمت سڑه وی او ده سڑ بیدوم رو گلشی حلی که داولی وی پا بدا مرئی می لڑا دار سال اللہ تعالی سمرلوی نعمت دید اللہ وشکرو لی اللہ رب العزت فرمائی ولا تکفرون زمانا شکری مکوی فبی ای آلائی ربکو ما تو کذبان یو نعمت دا اللہ خو ندے کنا شمیرے نہ بار دی یہ رجی اعتراض بیام کہیں نہ مبری دی نو اللہ و یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو استعینو بصبر امداد والے دا اللہ نا پا صبر صبر سمانا کلا کی دل دا اللہ حکم راغلے ہوں چوا مل ہے سو خرج دا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولو وجوہکم شطرہ چکل تا مخوالو نے اعتراض کی ما واللہم غن قبلتی ملتی کانو علیہ وہ دا چپ کما قبلہ بانیو آگے نے ولی مخوالو ہے ولی ویدے قبلہ کے سجالو چھے بیت اللہ تا مخراوالو وجی بیامی ام نپری دی دمرا دلال میں وطا ہوئے بیامی ام نپری دی اعتراض رابانے کی اللہ وی صبر کوا چھے امداد دیو کم صبر کوا دا سمانا دا چھے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والاو استعینو بسبری امداد واری پا صبر سر سمانا پا صبر بانی با امداد سنگا واری تو صبر بان امداد اختل ستا ہوئی سنگئی قرآن ذکر کری دی چه اللہ مع صابرین واللہ مع صابرین اللہ دا صبر کون کو سرا دے چه سوک صبر کئی نو اللہ دا غی مل کرے دے امداد والا کئی صبرو کا چه اللہ دے امدادو کی سمانا دا صبر چه دے دا یو آلہ دا سنگا پدے بانے انسان دا اللہ امداد حاصل ہے چی دے صبر کئی نو اللہ امداد کئی نو دا صبر اختیار کا چی اللہ دے امدادو کی دا وسیلہ دا کنا سشے دے وسیلہ دا صبر وسیلہ دا صبر چی دے دا عمل دے نیک عمل دے اللہ وی دا نیک عمل اختیار کا دا صبر کا وچ امداد دو کم زکا اللہ وی دے صبر کا ان کو سرم یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو استعینو بالصبری امداد والی دا اللہ نا پکلا کے دلو سرا دا اللہ پا حکم بانی دا اللہ پا حکم کلکشا چی اللہ دی امدادو کی یو صبر چی دینو اگر یوسف علیہ السلام صبر دے او دی یعقوب علیہ السلام دے او یو صبر چی دی اگر ابراہیم علیہ السلام دے دوارو کے فرق دے یعقوب علیہ السلام یا یوسف علیہ السلام جی صبر کئی نو خو بس کئی دا مجبوری نے کئی نو چوس یوسف پلاس نرازی نو خود صبر دینو ہاں خود صبر دینو سب او کی او یوسف و سرونو کوئی دا غردول دے انو خود صبر دینو سب او کئی یو خدا صبر دے کنا یو دا صبر دے چتا دے او سڑی دا دائی کی وائی چ بھائی کدی جمعہ تلاڑ نو خیر دینشتے استاد ابا درا جی دی جمعہ تلو بانی ما تکلیف رسی استاد دی جمعہ ترا دی تکلیف برداشت کے دی جمعہ ترا دی دا اس اختیاری صبر دے کتن را دی دادا سوک سنا وئی کتن را دی دادا سوک سنا وئی و تو اینا نا زب ورزم کما دس تکلیف ملاوی گی نو لگی ملاوی گی دا خیر دا بس صبر کو ابراہیم علیہ السلام کا چرے مسئلہ نہ بیان ہو لنو اگر اور تا نو اور دو دا چی دنو آغا اختیاری صبر دے آغا تا پتہ را جدہ دا مسئلہ بیانو ما تا دا مسئلہ بیخی گی آغا بی بیا صبر کہیں یہ تا وہی اختیاری صبر دا لوی صبر دے دا لوی مرتبہ دا صبر زمائی دیت مندہ یو دا دے صبر چی تا دا اللہ پا یو حکم بانی کلا کو درے گی او پا غی عملو کی او دا غی نرستو نشی دام صبر دے یو دا رے چی اللہ وی دا کار مکا و تانا نفس تکاتا کئی چی وی کوا اتو اینا اللہ وی دی مکا و دا غی نرزان صبر کوا دام صبر دے تکلیف و مصیبت در بانرالے غبر داشکے پا غی صبر کی دام صبر دے نو الله وایا ایو الذین آمنو اے ایمان والو استعینو بالصبر امداد والا ایدا اللہ نا تو صبر سرا پکلا کے دو او وسوالا او مسرا مسکوا اللہ نے امداد والا مسکوا نو اللہ والے امداد کے ذکر جتا خلا اللہ دوائے ایاک نعبدو و ایاک نستعین خاصا بندگی کو اللہ دبل چانا خاص تانا امداد والو دبل چانا نا اللہ نے سوال نہ کہے گا نا اللہ دی امداد گئی وستعین بالصبر والصلاة اللہ دا ویلی دی زمان رضی اللہ کی یو مولی صاحب دی اگر کتاب دی کلا دی اگر کی غوائی اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باصحاب القبور کلا چتاسو پریشان شئی پاس کارنو دو دنیا کی نو امداد والای دو قبرنو والنا قبرنو والنا امداد والای اس دا و مانی او کدا اللہ و مانی اللہ و مانی کنا کتاب شتے دے او خور دے پدے ٹولا زیلہ صحابی کے خور دے اسے تا بازی خلقو نم نالما دا غی وجدہ چیز نم اغسطو سا فائدہ و ضرورت وینا خو صرف دم رمی ہوئے چھو قرآن خدا ہوئے چھے استعینو بی صبر و صلاح صبر ہو کا چھے اللہ دے امدادو کی مز ہو کا چھے اللہ دے امدادو کی او آپ علا بلوئے چھے کل تاسو دک دنیا پر سکارونو کے پریشان شئی قبرونو والا سر امدادو ہوئے انا للہ و انی لے رائے بیائی لکلی دے چھکلے او سڑے پہ یو میراو زنگل کے روانی او دیدن لار غلط شنیدے چھا کی چھ آئینونی یا عباد اللہ او دا اللہ بندگا نورا شہیز ما امدادو کئی تولا خبر لارا دا اللہ رب العزت نے والا سوچ مکمل بل بل بوتا کتاب کی نی خیر رضبیا گنانگار ماں وہ کتاب کے لکھے ہوئے زوام دو قرآن کریم دا آیتونو دو قرآن دا الفاظ و مخالف الفاظ دی دے وجہ نہ غلط دی اللہ جو سوائی نو آغا و منا دا غی خلاف چی کم خبر رضی آغا منا کہا دا ہر شای کردہ از رڑے جو سارے اسمان سر لگی کنا وہ چی خبر دو قرآن و حدیث نا غلط لکھے نو اللہ و الا تقدمو بین ید اللہ و رسولہ دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبرنا ممخی کی گئی چی اللہ یو سوائی یو تبل سوائی دا اللہ پیغمبر یو سوائی یو سکی تبل سوائی بل سکی اللہ و امکو یا کار لا ترفعو اصواتکم فوق صوت النبی امو پورتکا و اخفل آوازنا دا پاسا دا آواز دا پیغمبر اللہ پیغمبر یو خبر کئی یو دے بلا خبر کئی مکو دا کار اللہ و پیغمبر جو سنگوی آغا سکاوا آغا سکاوا دیتا وی وسیلہ خواہ منگا وسیلہ منو کنا دا وسیلہ دا کنا اللہ و امداد دو گواری زمانہ پا صبر ابو مصرہ دا وسیلہ دا کنا دینا جو سڑے انکار کئی او مسلمان نی دیتا وسیلہ وی وسیلہ آغا دا چھو قرآن در تا ویلی دا کنا پیغمبر در تا ویلی دا آغا وسیلہ دا ذکا اللہ و این اللہ یکینان اللہ تعالی ما الصابرین سرد صبر کون کو دے اللہ با امداد کئی کنا دیو یار یہ صبر ان کو ما اپریدی می نا وجنی می ذکا ما دا اللہ رب بولی دا تو حکم بیان کر دا اللہ دین می بیان کر نو پریدی می نا صبر خو میڈے رو کر وجنی می پریدی می نا نو اللہ وی چی مڑ شوی کنا چی زمان پا دین مڑ شو نو صحابات خوبانی مڑ کنا دنیا نو با کامیاب لار شی مخ کے اللہ رب بولی دیتا امر مصلح ذکر کر صدا پارا دعا امور ذکر کر صبر او صلات دیتا ثبوت چی تپ دین بانے کلک شد اللہ پا حکم بانے اللہ با دے امداد گئی زمائی دیت مندہ امداد صرف دانے دے چی تانا بڑی سیو جوڑی گی